sete estrelas me agardaban, era noite lúa clara e atopei a tua mirada. Nací nun ventre de sal, nunha terra de cristal, quixen ser musa do mar, o norte de aquel bar. Máxico son sete estrelas me agardaban, era noite lúa clara e a tope a tua... Baixamos a música e temos ao outro lado o noso correspondente da... A Xosé Lamela. Sí, sí, sí, o noso correspondente da Baixa Limia. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Bueno, non sei se te deu tempo de participar con nos, polo menos nos intentamos todo o posible, pois eso, manter unha conversa moi agarimosa con Xosé Rodríguez Cruz. Non sei que che pareceu. Ti podes nos complementar, se queres. Estuve escoitando, creo que íntegramente, cortouse en algún momento, pero moi ben, o sea, perfecto. Vale. Tuve a conversa. Podes... Pero únicamente teño... O problema de que a Virxe dos Xuris, que é tan benefactora por moito tipo de males en as modernas tecnoloxías, non interviu, eh? Sí, ainda non lle pedimos, pero que cando lle pidamos, claro, seguro que o mellor hasta nos consigue precisamente a aplicación para poder escoitar a radio polo teléfono. Vamos a ver. Sí, bueno, eu creo que tiño ya dúas partes. Eu que che quero dicir, Xosé, que o libro, desde logo, está moi ben feito, moi ben documentado, porque eu estou repasando nel e non vexas, a min, polo menos, encántame. Sí, sí. Ah, sí, o sea, pois, para min unha gran satisfacción escoitar, porque eu creo que o libro necesitaba un repaso para quitarle un pouco de aristas de documentación amontonada, que había que repartirlo un pouco, non? Pero a premura do tempo non me permitiu isto, non? Pero vamos, se entende, eu quedo feliz, hein? Sí, sí, no, eu, vamos, é que eu digo, madre mía, que ben documentado está isto, detallado todo. Sí, sí, sí, todo... Ademais, de que sitio e en que lugar. Escoita, falando outra vez do traballo que nos presentou Xosé, ti estiveche precisamente na presentación, non? Que estaba ali García Mañá, pero tamén comentasme, ou polo menos eu intentei saber que Manuel Mandianes estivo tamén ali no... Pero estuvo a víspera dando unha charla no Foro da Región. Ajá. Estuvo dando unha charla sobre o seu libro. Eu que me mandaba un mensajiño para recordar que onte o paseo daba gusto estar por aí, porque quedaban os ecos todavía de Mandianes, de Manuel Mandianes, falando de aí, que é un amigo aí de... noso da radio de, claro. De sí, que estaba, por exemplo, García Mañá, que estaba firmando o seu libro tamén aí no paseo, nesa exposición da Feira do Libro, non? Uh-huh. Estaba o Xosé Rodríguez Cruz presentando esta obra maravillosa que tiña aquí diante, e que realmente él non se atreve a facer quizás esa alabanza que se merece, pero é un libro impresionante, non? Unha recolla de datos da Lareira. Eu vi aí todo da esencia da Lareira, desa morriña que desperta a Lareira, que se perde todo porque non queda nada registrado, e vexo aquí un libro pues, que nos conta todos esos contos que surxiron en torno a ese ambiente tan familiar e tan entrañable de transmisión oral, non, que se iba facendo, e que eu consegui depositar un libro de casi 400 páginas, que pon todos esos contos, ademais en diversa versión de cada conto, lenda, narración. Vamos, unha auténtica maravilla. Eu creo que será un libro para a historia de... Hombre. Contos, ¿cuál é o título entonces? Contos arraianos, non? Sí, contos e lendas arraianas. Sí. Sí. Lendas arraianas. Sí. Arraianos. Sí, sí, que é o que decía él, que eran contos de raya, non solamente de entre Portugal e Galicia, sino tamén con, claro, de sanabreses tamén, claro. Es decir, que bueno, todo relacionado. A verdade é que a documentación, claro, é bastante importante, claro, bastante interesante. Claro. E que sí, precisamente a esencia do arraiano é que non é dun lado ou outro da raya, porque a raya en sí é unha franxa, sí, que está casi como diferenciada do que é o resto de Portugal ou o resto de Galicia, non? É unha franxa que vai por aí e que se comparte todo, non? Sí. Ese convivio que había a través da raia tanto das facendas como dos cultivos, como de todo, non? Uh-huh. Saber que se iba a traballar fincas a Portugal ou a España, a raia da fronteira non eran aí unha unha causa de que non se cruzaran todo, uh-huh. todo ese tipo de evidentemente da transmisión oral, non? Uh-huh. De case mesmo. Claro. Por eso el ten xa uns traballos moi feitos, o Rodrigo Cruz ten un libriño feito que agora non recordo o título porque tiña que levantarme a buscar o libro de con Pedro con Padre Fontes. Ah, sí, que sobre o tema das tradicións, de tamén da dos contos da raia, non, que se sí, feito sí. con el portugueses e galegos, non? Sí, sí, que ademais viñan ilustrados, según me decía, víanse, sí, sí que nos dixeran, que viñan sí. ilustracións das corozas e de outros sí, elementos sí, sí. Que se facían naquela, sí, sí, sí. sí bueno, é no, que eso perderonse, seguro que se perderán, posto que no rural xa hai moitas faenas, moitos traballos que xa desapareceron, non? Claro, claro, claro. É que realmente estamos nun momento de moi peligroso, non? Estamos camiño de esquecemento de todo o pasado porque a población vai disminuindo, vai ser trasladada tanto todo a zonas urbanas máis importantes e aquí pues, a xente deixa de perder ese contacto con o anterior que se transmitía claro. antes, como decíamos, a función sociolóxica da lareira que foi fundamental para transmitir. Uh-huh. Donde unha lenda que se transmitía antigamente non era en sí unha lenda, senón unha forma fermosa de presentar un efeito histórico, non? Sí, a veces un conto que agarimaba. Que claro, axudaba precisamente para claro. que a xente tuvera ilusións, non? Claro, era un adorno que se lle puñen a feitos históricos para que a xente o transmitira, porque senón claro. perderíase na sequedad do contar un relato, digamos, moi ceñido ao que pasou, non? Senón dabanlle todo ese encanto que reunía na ladeira a fórmula de lenda. Claro, porque era o que dicía, eso que contaba antes da rapaz esta que está en Holanda, da muller esta que está en Holanda, de Mestlari, dicíanos a nosotros, a que non sabéis de que, de donde ven o conto de la E, eso de la areira? Dice en Galicia, dice que é unha palabra moi fermosa cuando dicen moitos, vai lerear a outro sitio. Dice, pois, ese era o centro da casa donde se lereaba, donde se falaba. Sí, sí, porque ademais, como todos sabemos, que somos todos de orixe, somos galegos, evidentemente, a aldea. Non tiña un círculo estrictamente familiar, claro. se viñan veciños e se incorporaban a la vida. Claro. E a la vida era, digamos, a visión reducida do fiadeiro que había antigamente, sí, señor. Que se reunían a fiar, non, a dos traballos de, sí. de do liño, de eso, para a roupa, e reunía os grupos de mozos e mozas, e aí foi onde se generaron moitísimos matrimonios, non? Porque sí. era unha forma de reunirse, de bailar, de contar contos, cantar cantigas desas antigas, era unha forma de transmisión, digamos, da nosa cultura, non había outro tipo de registro, non se escribía, se quedaba reducido a outros espacios, aí sí. O que se facía era a transmisión todo a través do que nos contaban, nos dicía, porque me dicía a miña avó, contaban o que lle contaba a súa abuela. Claro. Isto danos tamén unha referencia moi bonita, de dicir que a transmisión non se fai de pais a fillos, senón de abuelos a netos. Claro, sí, sí. Claro, a miña abuela claro. contaba o que lle contaba a súa aboa, claro. Digamos, na transmisión hacia atrás, e a aboa dela, a da aboa anterior. Os pais que era outro ciclo, non? Que sí. por aí. Claro, sí, claro. Era un ciclo como sí. que non había tempo para contarlle contos porque tiña que traballar, pero a aboa tiña máis tempo e era que normalmente a que criaba os netos. Tamén lle botaba unha. Escoita, unha cousa que quería comentar, sabes da miña afición, bueno, de algunhas cousas que eu fago precisamente por aquí, unha delas é asistir ás conferencias que nos montamos os martes pola tarde ali na universidade en Castelldefels. Bueno, unha das conversas estaba moi relacionada co traballo tradicional e co traballo no rural. Estáse a perder certas cousas. Entonces, unha persoa, un dos especialistas de grandes figuritas, economista e outro grande do traballo de empresario e tal, dicía, menos mal que algunhas abuelas recollen o traballo que fixeron outras persoas. Están lle dando de comer as pitas dun xeito que se facía antes, que agora estás esquecendo e olvidando. Sí. As pitas comían o millo machacado, estaban soltas e tal, e agora, pois, eso, coa modernidade, sí, perdeuse certo a forma de alimentación máis natural que existía antes. Claro. Entonces, él decía, menos mal que algunhas persoas maiores siguen mantendo esa forma de... Uh-huh. Senón, os ovos naturais non os comerían. Non, desde logo. Claro, desde logo estáse perdendo moito, porque o estar nunha aldea onde está moi reducida a población, pero a que está é auténtica, non? É claro, desde sempre que non somos de aquí. Estar falando con eles, entonces non se dan conta que teñen unha calidad de alimentación que non adquiren xa os que estamos por aí, que perdemos o a esencia destes cheiros que producen os cultivos de aquí de ahora, non? Sí. Os sabores, non? Quizás a presentación sea máis bonita aí, parece como se estuveran máis pintadas as frutas e todo, pero despois a calidad do que ten aí é impresionante. Sí, e non falamos das pintas. Claro. Pois, evidentemente, os polos que se crían aquí son de outra fórmula que incluso a xuventude agora xa non os tolera, prefere os do os do asador, que se crían en 15 días, non, de forma rápida. Sí. Parecen de outra galaxia, vamos. Sí, é darlle un de calidad desde aquí non o quere, non? No. Porque os hábitos alimentarios vanse perdendo, vanse degenerando. Ao final todos os americanos comendo o perrito que pues, dices, ¿no? Pues xa te digo, esas persoas que, bueno, empresario, un deles é profesor de empresarios e outro, bueno, xa che digo, personas que con certa capacidade, con moitísima capacidade para poder, transmitían ese traballo, dicían que, bueno, que algúns dos, puño exemplo das pitas, dos ovos, non? Que non todo mundo pode disfrutar, ademais, dun ovo criado, o sea, tan natural como a eses que se... Non ten nada que ver, os ovos das galiñas das de antes, non, que tiñen con toda ese potencial, non, el sabor, ese tal, todo eso que agora se perdeu, agora queda cunha cousa toda igualados os sabores prácticamente de todo, non, porque tampouco vai se uniformizando todo, enrasando. Un pienso que leva de todo. Sí, bueno, leva de todo, no, menos pienso. E que curiosamente, onde estes lugares encontrei-me con que andaba, pois, cunha inquietud de montar unha agricultura ecolóxica. Sí. Entonces te voy a hablar, ya estaba con...